بسم الله الرحمن الرحيم الناصر لدين الله أحمد بن المستضيء بأمر الله اليتوالى مكم يتانو سبين نتانو مكم يتانو ستشيرنا ميلي الناصر لدين الله أحمد ابو أبو العباس ابن المستضيء بأمر الله ولد يوم الاثنين عاشر رجب ويزي كومي رجب سنة 53 500 وأمه مولد تركية اسمها زمر mama yake akiitwa Zumurrud wabui alahu alipewa ridhaa ya kuongoza inda mauti abi wakati baba yake amefariki fi mustahalli dhulqaada mwanzoni mwa mwezi wa dhulqaada sanata 75 wajaza lahu jamaa kundi la watu likaruhusu au kiongozi منهم قد كاولي روس أبو الحسين عبد الحق اليوسفي نين يوسفي لنا معنى ما نين يوسفي لنا معنى ما تشينزا Machenza Waarabu anayaita Yusufiyu. Sasa bwana sijui alikuwa akiuza machenza. Sijui ni jina tu. Haya. Wa Abul Hasan Ali ibn Asakir al-Batayhi. Shahada. Na shahada. Bataifanya jamu ya shahid. Kwa hiyo kuna wengine watu walishuhudia hilo. وأجاز هو لجماعة فكانوا يحدثون عنه يي علي رؤوسك لرؤوس كوندي لكالا زنغمزيا كوشاب الزاكي في حياته وحيواكي وتنافسون في ذلك مرحبا نانا شدانا كوشك زنغمزيا وحي لما يشياكي رغبة في الفخر ولنغو لما جيغامو تو لا في الإسناد سيكو لنغو لا كبتسانا ديا خباري وقال الذهبي ولم يل الخلافة أحد أطول مدة أكون ليش كما دراكك وكبن كريف منه كلكو الناصر لدين الله فإنه أقام فيها 47 سنة أليكا 147 ولم تزل مدة حياته في عز وجلالة وليندلل مدة نكبيندي شو حيواك يكوى غير حشمة أو تقوف كبا وقمع الآداء كوى وندوى معدوي واستظهار على الملوك لكن بيا كوى الشين دا أفعل من أطار العنجيني ولم يجد ضيما أكبت ظلم ولا خرج عليه خارجي ولا أكتوكي أمتيوتك مواسي illa kama isipokuwa alimwondoa na kumshinda wala mukhalifu wala mwenekwenda kinyume na yeye illa dafaahu isipokuwa alimwondoa wa kullu man admara lahu su'an kila aliyedhamiria kumfanyia ubaya ramahu Allahu bil khudlan Mungu alimpa alimtelekeza na kuacha kumnusuru wa kana ma sa'adati jaddi na alikuwa pamoja na bahati yake nzuri shadida lihtimami bi masalih mulki ni yenye kuyapa umuhimu sana maslahi ya utawala la yakhfa alayhi shay'un min ahwali ra'iyatihi kwamba halijifichi lolote katika hali za raia wake kibarihim na sigharihim wakubwa kwa wadogo. Waashabu akhbarihi fi aqtar albilad, watu wanaomletea taarifa kwa maana ya taasisi au idara ya usalama idara yake ya usalama ilikuwa yusiluna ilayhi al-akhbar ay kimfikishia ahwal al-muluk al-zahira wal-batina taarifa zinazohusiana na hali za watawala za ndani na nje. Wakanat lahu hii alun latifa, alikuwa na ujanja wa ndani sana, si rahisi kugundua kwa makaidu na mbinu ghamidha ambazo za ndani zisizokuwa wazi. Wa khudau na hada la yaftinu laha ahadun, ambazo hawezi kuzigundua yeyote. Yuqiu sadakata baina almuluki mutaadina, alikuwa na uwezo wa kutia urafiki na mapenzi kati ya watawala wa mahasimu, wa hum la yashurun, wakati wa wenyewe hawaelewi. Yuqiu aladawata baina muluki muttafiqin, alikuwa na uwezo wa kuleta uadui kati ya watawala wanaoelewana, wa hum la yaftanun, yaftanuna wakiwa hawaelewi na kugundua nini kinachofanyika. Walamma dakhala rasul sahbi Mazindaran, mjumbe wa kiongozi wa Mazindaran huko Baghdad alipoingia, kana tatatihi warakatu kulla sabahi, ilikuwa yamjia kila asubuhi karatasi, bima amila fil laili, ikiwa ina ripoti ya yote aliyofanya usiku. Fasara yubaligu fi takatumi, akawa anazidi kujificha, walwaraka tatihi bidhalik, lakini kadri anavyojificha karatasi inakuja ikiwa na maelezo na ripoti yake yote. Fakhtala lailatan bimraatin dakhalati min babi sirri, alikaa chemba na falagha usiku fulani na mwanamke. Huyu mwanamke aliingia ikulu kupitia mlango wa siri. Fasahibathu alwaraqatu bidhalik, ila karatasi ikamjia asubuhi ikiwa na taarifa zote za alichokifanya usiku. Fiha kana alaykum dawajun fihi suratul fila, ndani ya karatasi hiyo nilikuwa na maneno kana alaikum dawaju, nilikuwa na wanyama wafugwao. Fi surati al-fila, aliye katika sura ya tembo, lakini anakusudia mwanamke. Atahayari, bwana akatahayari. Kharaja min Baghdad wa huwa la yashuku, akatoka Baghdad huko akiwa anaamini kabisa, anna al-khalifa tayalamu ghaiba, kwamba khalifa anajua ghaibu. Liana limamia tayatakiduna na imam al-masuma, imamia kikundi katika mashia wanaamini kuwa kiongozi aliyepewa kinga ya maovu, yaani mafibatni alhamil, anajua mpaka kilicho ndani. Ya tumbo. Wa mawara ajibari, na kilicho nyuma ya ukuta na jua. Wa ata rasuluka wa rizmi shaha birisala, alikuja mjumbe kutoka Khawarizmi, mjumbe wa Khawarizmi Shah, kijina wa mtawala huyu, akiwa na barua makhfia iliyofichwa, kitabu maktum, na barua iliyotiwa muhuri. Akila lahu akamrji, faqad arafna maji tabi, rudi, tumeshajua lililokuleta. Faraja huwa yadhunnu annahum ya'lamuna al-ghaiba, akarudi huku akiamini kwamba watu wanajua ghaibu. Qala adh-dhahabi qila inna an-nasr kana mahduman min al-jinn, nasr huwa alikuwa anatumikiwa na majini. Al-madhahir Khawarizmi Shah bi Khurasan, alipotokea Khawarizm huko Khurasan Iran, wa Mawara an-Nahri, na eneo linaloitwa Mawara an-Nahri, watajabbara wataka akajifanya yeye na mabavu na kudhulumu watu. Wastaabada al-muluka wal-kibara, wafalme akawafanya watumwa wake na hata watu wazima kumsujudia. Waabada umaman kathira, akaangamiza na kuhirikisha watu wengi. Wakati wa khutbata Bani al-Abbas min biladi, akapiga marufuku hotuba ya Bani al-Abbas kutolewa katika mji wake. Kasada Baghdad, akakusudia kwenda katika mji wa Baghdad. Fawasala ila Hamadhan, akafika Hamadhan. Waqa alaihim faljun adhim, wakaangukiwa na theluji kubwa 20 yuman, kwa muda siku 20. Faghattahum fi ghairi awani, theluji iliyowafunika katika kipindi si kawaida theluji kushuka. Faqala lahu ba'du hawasihi, baadhi ya watu wake wa karibu walioambatana naye wakasema, inna dhalika ghadhabu min Allah, hizi ni hasira za Mungu. Haithu qasadta bait al-khilaf, ambapo wamekusudia nyumba ya ukhalifa kwenda kuivuruga. Wabalaghahu anna umama turki kad ta'allabu alayhi, habari zikamfikia kuwa watu katika Waturuki wamepanga njama dhidi yake. Watamiu fil biladi libaudihi anha, na wanatamaa katika nchi hiyo ya yeye kuwa mbali na huo mji au hiyo nchi. Nadhalika sababu rujui, hiyo ni sababu ya kurudi kwake. Wakufia Nasiru sharrahu bila kitali, Nasir akakingwa na shari za huyu mtawala kutoka Khurasana bila ya vita. Wakana Nasir idha at'ama ashba'a, sifa zake Nasir alikuwa akiwapa chakula watu anao, anahakikisha ameshiba. Idha dharaba ujaa, na kama ataamua kumtia mtu bakora basi atamuumiza. Rahu mawatini yote fiha ataa man la yakhafu alfakra, bana Nasir ana maeneo ambayo akitoa utoaji wake ni utoaji wa mtu asiyeogopa maskini. Wasala ilayhi rajul ma'ahu babghaun taqra'u qul huwallahu ahad, siku moja alijiwa na mtu akiwa na kasuku anisoma surati al-ikhlas. Tuhafatan lil khalifati min al-hindi, huyo mtu aliyemleta huyo kama tunu na zawadi ya kiongozi kutoka India. Fa asbahat maita, kulipokucha akamekucha akawa kukacha asubuhi akiwa kafa. Wa asbaha hayran, naye akaamka akiwa amedua. Fajaahu farashu yatlubu minhu al-babgha, akaja mtumishi wa kufagia fagia na kusafisha, ana mtaka yule kasuku. Fataka akalia, wakala laila tumata tu, usiku wa leo amekufa. Alaila tamata, wakala kad arafna ha tiha maita, tunajua hilo, mlete hivyo hivyo. Wakala kam kana dhanuka an yutika al-khalifa, dhana yako ilikuwa khalifa akupe kiasi gani? Kala khamsimati dinar, kala khamsimati dinar, khudha, chukua hizo dinari. Fakad arsalaha ilaika alkhalifa fa innahu a'lam bihalik, kakuletea khalifa kwani anajua zaidi hali yako. Mundhu kharajta min alhindi, tokea umetokea India. Kwa hiyo aliyetayari ilikuwa ni huyu bwana aliyekuja aliyemleta huyo kasuku. Wakana sadru jahan kad sara ila Baghdad, sadru jahan alikuwa akishakuwa Baghdadi. Wamaahu jamaatu min alfuqahai, akiwa pamoja na kundi la wanasheria. Wahid minhum, na mmoja wao. Lama kharaja min dari, alipotoka nyumbani kwake Samarkandi. Ala farasin jamila, akiwa juu ya farasi mzuri. Faqala lahu ahluhu, watu wake wakamwambia, lau taraktaha indana yalla tukhadha minka bi Baghdad, kama ungemwacha kwetu ili asichukuliwe kutoka kwako hapa Baghdad ni kwa bora. Fakala al-khalifa la yakhdimu ayahudha min, hawezi mtu kuyachukua huyo kutoka kwangu. Basi faamara baadhi alqawadin, baadhi ya makamanda akawaamuru, annahu hina yadkhul Baghdad yadribuhu, akiingia Baghdad atampiga, wayakhudhuha minhu atamchukua, wayaharibu fi zahma, atakimbia katika msongamano wa watu. Basi fafara kweli akafanya hivyo. Fajaa alfaqihu yastaghithu fala mu'ath, kaja huyo mjuzi wa fiqhi maskini anaomba nusura na hakuna kumnusuru. Falamma rajau min alhajj khala'a ala sadd jahan wa sabi waliporudi kutoka hija alimpa madaraka alimguyo sadr jahan na wazaki wa khala'a ala dhalika alfaqih, yani alimpa mavazi kama kuonyesha heshima na kutambua alichokifanya. Wa khala'a ala dhalika alfaqih, akampa na yule faqih. Wa qaddima lahu farasuhu, akaletewa farasi wake. Wa alaiha suruj min dhahabin matawqin, akiwa ametandikwa matandiko ya dhahabu na tawq, kile kama tai kile kinachotundikwa kinachotiwa kwenye shingo. Qila lahu lam lima ya'khudhuka farasu, lam ya'khudh farasaka al-khalifa, khalifa hakuchukua farasi wako. Innama akhadhaha atuniyu, aliyemchukua ni atuniyu. Fakharra marshiyan alayhi, akaanguka akiwa kumpoteza fahamu. Wa asjala bikaramatihim, na akathibitisha heshima na utukufu wao. Waqala al-Muwaffaq wa Abdul Latif, kana at-tajiru qad mala al-quluba haybatan nasifa, katika nusu na kala zingine imekuja kana nasiru, hiyo itakuwa nasari zaidi, kwamba huyo nasiru alikuwa kazijaza nyoyo haiba wa khifa na hofu. Haiba ni hali inayompata mtu mbele ya anayemheshimu. Haiba ni hali inayompata mtu mbele ya anayemheshimu. Wakati hofu hiyo ni kumuogopa, ni woga. Kwa hiyo haiba si woga, hofu. Khifa ndio hofu. Fakani yarhabu ahlu lhindi, watu wa India wote walikuwa wakimwogopa wa Misra, kama yarhabu ahlu Baghdad, kama alivyokuwa akiogopwa na watu wa Baghdad. Faahya bihaibatihi lkhilafa, alifanikiwa kuupa uhai uongozi na ukhalifa kwa haiba yake. Wakanat kad matat bi mauti almu'tasim, uongozi ulikuwa umekwisha kufa kwa kifo cha Mu'tasim. Thumma matat bi mautihi, kisha ukafa tena kwa kifo chake. Wakana almuluku alkabiru bi Misr wa Sham, watawafalme na watu na viongozi wakubwa wakubwa walikuwa huko Shami. Idha jara dhikruhu fi khalawatihim, inapotajwa jina lake wanapokuwa falagha, khafadhu aswatahum, wanashusha sauti zao, haibatan wa ijlala, kwa haiba na heshima. Warad Baghdad tajirun wa maahu qina'un bimiat, kuna wakati fulani alikuja Baghdad mfanya biashara qina'a wa aina fulani za kofia, dimiat, kutoka dimiati Misri, almudhabu, zilizotengenezwa kwa dhahabu. Fasaluhu anhu, wakamuomba, faankara, akakataa. Fauti alamati mfihi, akapewa alama, min adadihi walwanihi wasnafihi, yani wakamuuliza kuhusu huyo na Nasir, akakanusha kwamba hajui. Hamjui, akapewa alama zake, idadi, rangi, aina, fazdada inkaru, wakazidi kupinga. Fakila lahu minal alamati annaka naqamta ala mamlukika turkiya fulani. Katika hizi alama umemtia kasoro wale watumwa wako wa Kituruki fulani, mtumwa wako wa Kituruki fulani. Fakhadhathu, akamchukua ila saifi bahri Dimyaq, mpaka kwenye upanga karibu na bahari ya Dimyaq, fi khalwa falagha, wakataratuhu, wakamuua hawa watu, wadafanatu, wakamzika huko, wala miesha wa bidhalika ahad, hakuna aliyeweza kulijua hilo na kuliona. Hii dhamiri fasaluhu anhu, wakamuuliza kuhusu hiyo kofia, akakataa, akapewa alama za hiyo kofia. Tunauliza kofia hivi na hivi na hivi, mina adadihi, kwa maana idadi ya hizo kofia, rangi, aina. Akazidi kukana na kukataa. Qala ibn an-Najjar, danat as-salatun lin-Nasir, wa tawalla wa walimnyenyekea Nasir, wa dakhala fi ta'atihi man kana min al-mukhalifin, wakaingia katika taa yake wote waliokuwa wanaenda tofauti na yeye. Wadhalat lahu al-utat wa tughat, wenye kibri na waovu wavuka wamepaka, wakamnyenyekea idhalilika. Wankaharati bisaifihi aljababira, wakashindwa kwa upanga wake wenye mabavu. Ndahadha adauhu, wakashindwa maadui zake. Wakathura ansaruhu, watetezi wake wakaongezeka. Wa fataha albilad aladida, akafungua miji mingi. Wamalaki min almamaliki, wa mulki min almamaliki, na utawala katika tawala mbalimbali. Ma lam yamliku ahadu mimman taqaddamahu, tawala ambazo hakupata kumiliki aliyopita kabla yao. Min alkhulafai walmuluk, khutba lahu bibiladi al-Andalus, bana wili tulio khutba ya kumuunga mkono huko Spain, biladi sin, China zilitulio khutba. Wakana ashadda Bani al-Abbas, katika Bani al-Abbas huyu kintala alikuwa imara sana. Tansadi uli haibati al-jibal, kiasi cha kupasuka na kuvunjika milima kwa kumwogopa kwa haiba yake. Ni lugha tu, ina maana ya kwamba aki alikuwa na heshima kubwa. Wakana hasan al-khuluqi, tabia nzuri, latifa al-khuluqi, nyororo, kamila tarfi, mkamilifu wa macho, macho yake yanatazama kwa ukamilifu mambo. Fasiha lisan, akisema utapenda endelee. Fasaha, baligh al-bayan, mwenye uwezo wa kufikisha ujumbe anaokusudia. Lahu tawqi'atu al-musaddada, ana mambo mengi aliyoya kitisha na kuyatilia saini ambayo ni sahihi. Kalimatu lmuayada, maneno mengi yenye kuungwa mkono. Wakana tayamu wa izzatan fi wajhi dahri, siku za utanga utawala wake zilikuwa ni ghurra, zinang'ara, ni mfano wa baka jeupe lililo kwenye farasi mweupe mweusi. Fi wajhi adhari, farasi mwenyewe ni uso wa ulimwengu. Wadura, na ilikuwa ni mithili ya lulu fi taji alfakhri, katika kofia ya kifalme ya fahari na majigambo. Waqala ibn Wasil, kana Nasru Shama, alikuwa ni mtu shujaa jasiri. Shama shujaa, ذا فكرة الصائبة من فكرة زيزة صحيح وعقل رصين عقل مضبوط ومكر وداء من مجانجة وداء بين ولو أصحاب أخبار في العراق وسائل الأطراف يكون يمتون mwenye watu wanaofanya kazi ya kupeleleza habari ya Iraki na maeneo mengine kitwaliunahu bijuziyat al-umur wanaangalia kwa niaba yake sehemu zinazohusiana na mambo yote hata dhukira anna rajula min Baghdad amila da'watan inasema Baghdad kuna mtu aliandaa mwaliko wa ghasala yadahu kabla dhiafi akaosha mikono kabla ya wageni wake فقال صاحب الدار الخبر الناصر بذلك ويزكو أمين كما مني يوم أكم في كشير حبر إيزو الناصر فكتب في جواب ذلك أكاجيب أكاندك بروا كجيب إلو سوء أدب من صاحب الدار هي أدب مبايا كما مني يوم وفضول من كاتب المطالع أن كفاني جامب لسلم وحسو kwa huyu aliyeandika hili aliloliona kisha kunifikishia sikusema kwamba nifikishie mpaka mtu akiwa kakaa wamekaa kwenye baraza kate mamati nifikishiwe kati makohozi si kazi ya usalama wa taifa mtu kazi ya usalama wa taifa sio kufikisha vitu hivi vya kipuzi kala wakana madhali karadia sira alikuwa ni mwenye neno mbaya siraia mali an ila dhulmi alikuwa amepondokea na kuelemea kwenye dhulma wala asfi na kutumia mababe na mabafu faraka ahli biladi biladahu kiasi cha watu wa nchi ile kuhama katika nchi yao akhadha malahu mablakahu alichofikia kuchukua mali na vinavyomilikiwa na wao wakana yafala fa'ala almutabadda alikuwa akifanya vice versa kila jambo analifanya kinyume chake وكان يتشيع ويميل الى مذهب الاماميه alikuwa ni mfuasi wa madhhabi ya Shia na akielemea sana katika madhhabi ya imamia bikhilafi abai tofauti na wazazi wake waliopita hata ibn al-jawzi suila bi hadratihi siku moja ibn al-jawzi aliulizwa mbele yake man afdalu an-nas ba'da rasulillah ni nani mtu bora baada mtu afdalu ba'da man kanat ibnatuhu tahta akasema aliye mbora baada ya mtume ni yule ambaye binti yake alikuwa chini yake yani namkusudia kubaka wala miakdira yusadu habitafdili ya vibakiri hakuweza kutamka wazi ubora vibakiri hakawana tumia lugha kama ya fumbo hivi kama ishara ya kuwa hakubaliani nae kala mnilathiri kanya nasiru sayi asira uyu nasiru alikuwa mtu mwenye maneno mbaya haraja tifia jamii ili araka katika utawala wake ziviasi nchi katha kama iraki mima ahadathahu minarusumi kwa taratibu mbalimbali za kiutawala alizozianzisha wa akhdhi amwalihim wa mlakihim wa akhadha amwalahum wa mlakahum na akachukua mali na vinavyomilikiwa nyuma tena ndio akachukua mali na vinavyomilikiwa na wao kana yafalu shay'a wa diddahu alikuwa akifanya jambo na kinyume chake wakana yarmi bil bundu alikuwa akitupa kumbewe alikuwa akitumia bunduki wayahwi lakini pia kwa watu ilikuwa ni kumbewe ni kifaa fulani ambacho kinawekwa kitu ndani yake kinarushwa maana wakati wa teknolojia ya bunduki bado wayahwi alhamam alikuwa akiwapenda njiwa qala almuwaffaq Abdul Latif wa fi wasati wilayatihim wa katikati utawala wake ishtaghala bi riwayati alhadith alishughulisha na mapokezi ya hadithi ustanaba nawaban fi ijazati anhu wa tasmiyai akaweka nuwaban ustanaba nuwaba akaweka watu kwa niaba yake katika kutoa ijaza kwa niaba yake wa tasmiyai na kusomesha hadithi wajira alaihim jarayati, na wawekia utaratibu wa posho hivi na mshahara. Wakataba lilmuluki walulamai ijazat, aliwaandikia wafalme na wanazuoni ijaza ruhusa mbalimbali za kuchukua habari. Wajala kitaban sabiina haditha, kitabu akakifanya kina hadithi sabini. Wawasala ila Halab wasamiahu nnas, kilifika mpaka Halab huko Sham na watu walikisikia. Qala Dhahabiyu ajaza nasiru lijamaati min al-a'yan, nasiru aliruhusu kundi la watu mashuhuri. Fahadathu anhu wakasomesha hadithi kutoka kwake, minhum ibn Sikina ibn al-Akhdar ibn al-Najjar ibn al-Dami al-Ghani wa akharun. Wakala abu al-Mudhakar Sabtu ibn al-Jawziyi, Sibtu mjukuwa ibn al-Jawzi wa ghairuhu, qala bi basaru al-Nasiri fi akhiri umrihi, yani huyu abu al-Mudhakar ni mjukuwa ibn al-Jawzi, amesema wa ghairuhu, na amesema wengine kwamba qala basaru al-Nasiri fi akhiri umrihi, macho yake yalipungua kuona mwisho wa umri wake. Wakila dhahaba kulluhu, inasemekana macho yote yalipotea. Wala yashur bidhalika ahadun min ar-ra'iyya, lakini hakuna aliyegundua lolote yoyote katika raia. Hakuna anavaa miwani haya hata alwaziru ahlu da, yani nifiki mpaka mawaziri wasaidizi watu wa ndani mle ikulu hawakugundua. Wakana lahu jariyatun kad alimaha, alamaha alkhatta binafsihi, kulikuwa kuna mjakazi alikuwa kamfundisha kuandika yeye mwenyewe. Wakana sitaktubu mithla khatiyati, akawa anaandika kama khati ya bwana mkubwa Nasi. Fataktubu ala tawaqi'i, anaandika katika ile mihuri na saini zinazotakiwa kuwekwa kwenye mafaili mbalimbali ya kisirani hii, naona bana nyaraka mbalimbali zinazotakiwa saini. Bwana alikuwa ana saini kwa niaba ya bwana mkubwa. Wallahu a'lam.